ملګرو خیر دا کواړه شهیدان شو ویاړ افتخار بدی افغان شو ویاړ افتخار بدی افغان شو ملګرو خیر دا کواړه شهیدان شو ویاړ افتخار بدی افغان شو ویاړ افتخار بدی افغان شو مجاهدینو د دین محافظینو د دین د حق پر چلون سي لاس د یو بل ون سي راز را ټول شي تمام په یو आवाज مورام راز را ټول شي تمام په یو आवाज مورام یا با مپد حاشي نصیب یا با قربان شو ویاړ افتخار پر دې افغان شو ویاړ افتخار پر دې افغان شو ملګرو خیر دا کواړه شهیدان شو ویاړ افتخار پر دې افغان شو ویاړ افتخار پر دې افغان شو خلاص کړی هیواد ملګرو له هر فساد ملګرو غرب ظلم نه کوي ستم قتل نه کوي وحش لیوان لری کړی هم ګډا ګان لری کړی وحش لیوان لری کړی هم ګډا ګان لری کړی پروا بن کړی وګیت کی کستو مان شو ویاړ افتخار بدی افغان شو ویاړ افتخار بدی افغان شو ملګرو خیر دا کواړه شهیدان شو ویاړ افتخار بدی افغان شو ویاړ افتخار بدی افغان شو وشلوې دام د جبر نور اختتام د جبر ملت سکون غواړي آرام ژوند غواړي صبح زوريږي مظلوم صبح درديږي مظلوم صبح زوريږي مظلوم صبح درديږي مظلوم رازي چې بیا د زخمي زړو پټې درمان شو ویاړ افتخار بدی افغان شو ویاړ افتخار بدی افغان شو ملګرو خیر دا کواړه شهیدان شو ویاړ افتخار بدی افغان شو ویاړ افتخار بدی افغان شو دا پت غیرت دورنو جاه او عزت دورنو په وطن ننګ وکړی په سیالۍ جنگ وکړی زرین یادگار جوړ کړی تاریخ د پلار جوړ کړی زرین یادگار جوړ کړی تاریخ د پلار جوړ کړی چې دې راتلونکي نسل پانو ته عنوان شو ویاړ افتخار بدی افغان شو ویاړ افتخار بدی افغان شو ملګرو خیر دا کواړه شهیدان شو ویاړ افتخار بدی افغان شو ویاړ افتخار بدی افغان شو د تپیر ورکړې احساس افغانان ټول شي اولاس امن امان جوړ کړی ویجاړ افغان جوړ کړی قوي وحدت را ولي من الفت را ولي قوي وحدت را ولي من الفت را ولي وای حمدی نور بدی گران وطن سپاهیان شو ویاړ افتخار بدی افغان شو ویاړ افتخار بدی افغان شو